पूर्व सूत्र में सिद्धांत कह दिया कि इक्षति शब्द का प्रयोग होने से अशब्द प्रधान ये जगत कारण नहीं होगा। क्या सूत्र था वो? न शब्दम अशब्दम प्रधानम जगत कारणम न इक्षते। इक्षति शब्द का प्रयोग होने से ईक्षण ये चेतन कार्य है। पूर्व पक्ष आगे कहा कि गौणश्चेत, जैसे तेज और जल में भी ईक्षण शब्द प्रयोग किया गया, इसी प्रकार की प्रधान भी अचेतन उसमें भी ईक्षण शब्द हो सकता है। सिद्धांति कहता है कि न आत्मशब्द जो जगत करता है तदपद से कहा गया, सदपद से कहा गया सदैव सोम इदम अग्रासित, वही तद ईक्षत तदपद से उसी को कहा जाता है, और वही आगे अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, तो जीव उसका आत्मा है ऐसा वो कहता है। तो होने से जीव जो चेतन है, चेतन जिसका आत्मा होगा वो जड़ अचेतन प्रधान नहीं हो पाएगा, ये एक बात है। और दूसरा है कि ये जो जीव है श्वेत केतु, उसको पिता कहते हैं कि जो जगत सृष्टा है वो आपका आत्मा है। जगत सृष्टा जीव को अपना आत्मा कहता है और जीव को उपदेश दिया जाता है कि आपका आत्मा जगत सृष्टा है। अर्थात उभय पार्श्व से ये जानना पड़ेगा कि अगर जीव को जगत सृष्टा आत्मा कहा जाता है, अर्थात जीव अपना आत्मा कोई जड़ को नहीं कहेगा और जड़ भी अपना आत्मा जीव को नहीं कहेगा। ये दोनों पार्श्व से ये आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है। तो ये है स आत्मा ऐतदात्म्यम इदम सर्वम स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतु कहते हैं। तो अर्थात श्वेत केतु को कहा जाता है जो जगत सृष्टा है वो आपका आत्मा है, अर्थात चेतन का आत्मा जगत सृष्टा है। तो वह पार्श्व से आत्मा शब्द प्रयोग होने से यहाँ जगत सृष्टा अचेतन प्रधान जड़ नहीं होगा। टीका में अच्छा ये हम लोग भाष्य तो देखे थे, भाष्य में ये मंत्र था सेयम देवता ईक्षत हंत अहम इमास तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये मंत्र हम लोग देख लेते हैं। अभी ये मंत्र में जो सेयम देवता ईक्षत हंत अहम इमा तीसर सा यम देवता, उसके लिए टीका में कहते हैं देखिए यद उत्तम इत्यादि न प्रतीक के आगे, टीका में यद उत्तम उस प्रतीक के आगे, तो सा अर्थात प्रकृता, जो सेयम देवता में सा है सा अर्थात प्रकृता जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रकृता अर्थात प्रतिपाद्यत्वेन गृहीता उसको कहते हैं, प्रकरण प्रकृत उसको कहते हैं जिसका निर्वचन आरंभ हुआ है। सत शब्द वाच्य जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित कह करके सत पद से कहा गया था, उसी को ही यहाँ सा शब्द से लिया गया। यम इक्षित्री से यम देवता कहा गया, सा यम देवता, यम कहने से यम इदम अस्तु सन्निकृष्ट अर्थ में, अभी ईक्षण का विचार चल रहा है जो ईक्षण कर्त्री है, इक्षित्री ये देवता स्त्रीलिंग होने से यम इक्षित्री ऋण्य व्योगी हो गया। देवता क्यों कहा गया तो कहते हैं परोक्ष होने से, ये जो अभी जगत स्रष्टा है वो परोक्ष है, परोक्ष अलौकिक ये लौकिक नहीं है, अर्थात जगत स्रष्टा ये लौकिक लोकग्राह्य ये नहीं है, तो ये परोक्ष कहा गया, परोक्ष होने से देवता शब्द प्रयोग किया गया। देवता इति अलौकिकम अलौकिकत्वम उक्तम। आगे हंत हंत अर्थात इदानी अर्थात वो ऐसे ही निर्णय किया, अभी मैं इनको प्रवेश करके इदानीम ऐसे इस प्रकार के निश्चय किया। भूत सृष्टि अनंतरम इमाः सृष्टा तीसर तेजो अब अन्न रूपा, तो भूत सृष्टि अनंतरम इदानी कहने का अर्थ भूत सृष्टि के अनंतरम। आगे मंत्र में है सेयम देवता ऐक्षत हंत हम इमाः तीसरो देवता, इमा कहने से सृष्टा जो सृष्टि कर दिया गया, इसलिए इदम कह करके अर्थात तो उसका अभिसम्मुख में विद्यमान है, तीसरा कह करके तेजो अब अन्न रूपा ये तीन देवता को सृष्टि कर दिया। तो अभी जो जगत सृष्टा है उसको देवता कह दिया क्योंकि अलौकिक है परोक्ष है। अभी ये जिनको सृष्टि किया पृथ्वी तेज जल पृथ्वी ये तीनों को भी देवता क्यों कह देता है, कहते हैं परोक्षत्वात्, ये अभी अत्रिवृत कृत जो सृष्टि हुआ वो अभी त्रिवृत करण नहीं हुआ, तो अत्रिवृत कृत जो है वो सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने से वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है और वो व्यवहार का अंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि परोक्षत्वात् देवता, परोक्षत्वात् अर्थात ये व्यवहार अंग नहीं बने हैं, सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, परोक्ष है, परोक्ष होने से देवता कह दिया। जैसे सृष्टिकर्ता भी परोक्ष होने से देवता कह दिया, ये तीनों भी इनको भी देवता कह दिया, क्योंकि ये सूक्ष्म है, अलौकिक है। अच्छा, देवता इति द्वितीय बहुवचनम, परोक्षत्वात् देवता और देवता इति द्वितीय बहुवचनम, ये देवता का अन्वय दोनों पार्श्व में, परोक्षत्वात् देवता इति द्वितीय बहुवचनम, ये पंक्ति ऐसे नहीं घटेगा, परोक्षत्वात् देवता शब्द प्रयोग और देवता इति द्वितीय बहुवचनम, इस प्रकार के यहाँ दो वाक्य है। और आगे मंत्र में है अनेन जीवेन आत्मन अनुप्रविश्य, तो अनेन कह करके इदम शब्द, इसके लिए टीका में कहते हैं अनेन, अनेन अर्थात तो पूर्व कल्प अनुभूतेन जीवेन, पूर्व कल्प में ये जो सृष्टि करता है पूर्व कल्प में भी वो इसी जीव रूप में प्रवेश किया था, इसलिए कहते हैं पूर्व कल्प अनुभूतेन जीवेन। और आगे है आत्मन, आत्मना का अर्थ सृष्टिकर्ता कहता है कि मम आत्मना अर्थात मम स्वरूपेण, मेरा स्वरूप जो जीव है वो मेरा स्वरूप, स्वरूपेण ताह अनुप्रविश्य, ताह अर्थात देवता, जो तीन देवता को सृष्टि किया उनमें अनुप्रविश्य, ताह द्वितीय बहुवचन है ये, उनको अनुप्रवेश करके, क्यों उनमें अनुप्रवेश करेगा, कहते हैं तासाम भोग्यत्वाय नाम च रूपम च स्थूलम करिष्यामि इति ऐक्षत इति अन्वय। तासाम, तासाम अर्थात देवतानाम त्रयाणाम तीसरीणाम, तो ये इनको क्यों वो प्रवेश करेगा, कहते हैं भोग्यत्वाय, अभी वो अत्रिवृत्त है, सूक्ष्म है, व्यवहार का अंग नहीं बनेंगे, उनको भोग्य अर्थात तो व्यवहार अंगत्वाय, व्यवहार का अंग बनाने के लिए, तो व्यवहार का अंग बनाने के लिए स्थूल करेगा, स्थूल क्या है, नाम च रूपम च स्थूलम करिष्यामि, उनको नाम रूपाकार में सब स्थूल कर देंगे, करिष्यामि इति ऐक्षत, इसी प्रकार की वो देवता ने ईक्षण किया, इति अन्वय, मंत्र का अन्वय इस प्रकार ले लेना है। अच्छा, आगे भाष्य में अथ तु चेतनम ब्रह्म, अच्छा टीका में दिया अथ तु इति प्रतीक ना, उससे पहले लौकिक प्रसिद्ध है। हाँ, अच्छा भाष्य में देखिए जीवो ही नाम, जहां तक हम लोग देखे थे आगे है जीवो ही नाम, मतलब एक दो पंक्ति के आगे जीवो ही नाम चेतन, शरीर का अध्यक्ष, प्राणों का धारयिता, तो प्रसिद्ध है, इस प्रकार की प्रसिद्ध है, कहाँ प्रसिद्ध है, टीका में कहते हैं लौकिक प्रसिद्ध है, जीव कहने से चेतन पदार्थ ही लोक में प्रसिद्ध है, लौकिक प्रसिद्ध है। और भाष्य में दिया तत् प्रसिद्धे और निर्वचनात् च, लोक में प्रसिद्ध है कि जीव चेतन होता है और जीव शब्द का निर्वचन करने से भी ये भी निश्चय होता है कि ये चेतन है, निर्वचनात् च, निर्वचन कैसे, टीका में कहते हैं जीव प्राण धारणे इति धातुर, जीवती का अर्थ प्राणान धारयति, प्राणान धारयति अर्थात प्राणों को जो धारण करेगा वो कोई चेतन ही होगा, जड़ों में प्राण नहीं होता है, तो इति निर्वचनाच, इसलिए जीव शब्द से कोई चेतन ही होगा। अच्छा, आगे भाष्य में जीवो ही नाम चेतन शरीराध्यक्ष हो गया, आगे स कथम अचेतन से प्रधान से आत्मा भवेत, जीव कैसे अगर जगत स्रष्टा को प्रधान जड़ ले लेंगे, अचेतन ले लेंगे, वो अचेतन जड़ प्रधान वो जीव को अपना आत्मा कैसे कहेगा, आत्मा ही नाम स्वरूपम न अचेतन से प्रधान से चेतन जीव स्वरूपम भवितुम अर्हति, यहाँ तक कलम लो देखे थे, जो अचेतन है प्रधान उसका कोई स्वरूप चेतन जीव नहीं हो जाएगा, अचेतन का स्वरूप तो अचेतन ही है। अच्छा, आगे अथतु अर्थात यहाँ तक हो गया पूर्व पक्ष का खंडन, अभी सिद्धांति दिखाएगा कि अगर ब्रह्म चेतन को जगत कारण कहेगा तो इक्षित्री वहाँ घट जाना चाहिए और जीव को अपना आत्मा कहना ये भी सब घट जाना चाहिए, इसके लिए तो भाष्य में अथतु चेतनम ब्रह्म मुख्यम इक्षित्री परिगृह्यते, तस्य जीव विषय आत्मशब्द प्रयोग उपपद्यते। जो चेतन है ब्रह्म है मुख्यम इक्षित्री परिगृहते, वो ब्रह्म इक्षिता है और वो इक्षिता मुख्य इक्षिता, वो कोई प्रधान जैसे गौण इक्षिता होने का आवश्यक नहीं है क्योंकि वह चेतन है। मुख्य इक्षित्री परिगृहते अगर ग्रहण करेंगे तो अभी ये जो ब्रह्म है वो अभी जीव को आत्म शब्द से कहेगा, अनेन जीवेन आत्मना, तो ब्रह्म जो चेतन है जीव उसका आत्मा हो जा सकता है। तस्य जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग, जीव विषय था जीव विषय यस्य आत्म शब्द प्रयोगस्य, अभी जीव को आत्म शब्द से ईश्वर कहेगा। तो चेतन ब्रह्म जो कि मुख्य इक्षिता है या मुख्य इक्षित्री अर्थात ईश्वर, क्योंकि माया विशिष्ट होकर के ईक्षण क्रिया, तो वो जीव को आत्म शब्द से ये कह सकता है। जीव विषय आत्म शब्द प्रयोग उपपद्यते। आगे टीका में अथ तो इति प्रतीके, आगे टीका में स्वपक्षे तो बिंब प्रतिबिंबयोर लोके भेदस्य कल्पितत्व दर्शनात् जीवो ब्रह्मणः सत आत्मा इति युक्तम इत्यर्थः। तो अभी पूर्व पक्ष से कहा जाएगा अगर ईक्षण करता ईश्वर हुआ वो जीव को अपना आत्मा कैसे कह देगा, ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसके लिए सिद्धांती उत्तर देता है स्वपक्षी तु बिंब प्रतिबिंब और लोके भेद, ये कल्पित भेद है, कल्पित तो दर्शनात् होने से जीवो ब्रह्मण सतः आत्मा इति उक्तम। ब्रह्मण सतः समानाधिकरण, जो ब्रह्म जो सद सदैव सौम्य इदम अग्रासी जिसका प्रकरण चल रहा है उसका आत्मा जीव ये युक्तम, ये घट जाएगा क्योंकि भेद तो कल्पित है वास्तव दोनों एक ही है। अच्छा आगे अभी कहते हैं ये जो अभी संयम देवता ऐक्षत हंता अहम कह करके अर्थात वो सृष्टि करने वाला वो जीव को अपना आत्मा शब्द से मतलब ऐसे माना, अनेन जीवेन आत्मना अर्थात जीव मेरा आत्मा है इसी प्रकार की वहां कहा। टीका में इसको कहते हैं जीवस्य सत शब्दार्थम प्रति आत्म शब्दात, अर्थात सप्त सत शब्दार्थ के प्रति जीव आत्म शब्द से कहा गया, अर्थात सत शब्द का आत्मा जीव, अनेन आत्मना जीवेन अनुप्रविश्य वो कहता है। तो जीवस्य सत शब्दार्थम प्रति आत्म शब्दात, सत शब्द के प्रति जीव का आत्म शब्द प्रयोग होने से सन न प्रधानम, इसलिए वो सत प्रधान नहीं होगा क्योंकि प्रधान तो अचेतन है, वो जीव को आत्म शब्द से नहीं कहेगा। इति उक्त्वा ये एक प्रकार की हो गया, अर्थात सत जीव को आत्मा शब्द से कहा गया। अभी कहते हैं सतो जीवम प्रति आत्म शब्दात, पहले था जीवस्य सत शब्दार्थम प्रति आत्म शब्दात, अभी पहले जीव में षष्ठी था अभी सतह जीवम प्रति आत्म शब्दात, अर्थात अभी हो जाएगा जीव आत्मा को सत शब्द से कहता है, अर्थात ये सत मेरा आत्मा है। सूत कहते हैं जीव सत जो जगत स्रष्टा वो तुम्हारा आत्मा है, ऐसे पिता उसको कहते हैं, तो जीव को कहते हैं जगत स्रष्टा तुम्हारा आत्मा है। सतो जीवम प्रति आत्म शब्दात न प्रधानम इति विधांतरेण हेतु व्याचष्टे, हेतु था आत्म शब्दात, सूत्र में हेतु है आत्म शब्द, इसका विधांतरेण प्रकारांतरेण व्याचष्टे तथा इति। भाष्य में तथा अभी दूसरा मंत्र देते हैं स य एषो अणिमा ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। स स कहने से वो जो जगत स्रष्टा, य एषो अणिमा, अणिमा कहने से जो अति सूक्ष्म है, ऐसा अणिमा ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम, एष आत्मा यस्य स एतद आत्मा, एतद आत्मा अर्थात इदम सर्वम, ये सर्व एतद एतद अर्थात वो जो जगत स्रष्टा वही आत्मा है, तो एतद आत्मा इदम सर्वम होना है, किंतु अभी एतद आत्मा में और एक श्य कर दिए अतद आत्मियम कहते हैं, तो वास्तविक एतद आत्मा इदम सर्वम समानाधिकरण एतद आत्मा इदम सर्वम होना चाहिए, अभी उसमें श्यय करके अतद आत्मियम कहते हैं, तो यहाँ जो श्यय हुआ और भाव में नहीं हुआ क्योंकि समानाधिकरण फिर नहीं होगा, इसलिए एतद आत्मा में जो स्याय हुआ वो स्वार्थ में स्याय, जो एतद आत्मा है वही ऐतदात्म्य, वही इदम सर्वम, अर्थात ये जो ब्रह्म है यही सब कुछ है। ऐतदात्म्यम इदम सर्वम और तत् सत्यम, वो जो तत् है जो ईक्षण करने वाला वही सत्यम है जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, और वो स स अर्थात वो जो सत्य है जो कि तत् है, वो तत् है वही सत्य है। कहते हैं कि वही आत्मा, आत्मा अर्थात तव आत्मा, श्वेत केतु को कहा जाता है तव तव, और श्वेत केतु जीव है। कहते हैं कि श्वेत केतु तुम जीव, तुम्हारा आत्मा वही जगत स्रष्टा है, तत् त्वम असि वही तुम्हारा स्वरूप है, हे श्वेत केतु। इति अत्र स आत्मा इति प्रकृतम, जो कहा गया कि स आत्मा तत्व के तत्वमसि श्वेत केतु, स आत्मा ये आरंभ करके सद अणिमानम आत्मानम आत्मा शब्देन उपदिश्य, जो सत है सदैव सौम्य इदम अग्रासित, वो अणिमा है अर्थात अति सूक्ष्म है, बट बीज का दृष्टांत दिखा देते हैं। तो कहेंगे अणिमानम वही आत्मा है, आत्मानम आत्मा शब्देन उपदिश्य, श्वेत केतु के प्रति आत्मा शब्द से उसका उपदेश करके, तत् त्वम असि श्वेत केतु, इस प्रकार कहते हैं वो तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा आत्मा अर्थात तुम वही हो, तत्स्वरूप हो, इस प्रकार के। इति चेतनस्य श्वेत केतुर आत्मत्वेन उपदिशति जगत स्रष्टारम्, चेतन जो श्वेत केतु है उसका आत्मा कहते हैं जो जगत स्रष्टा है, ईक्षण करने वाला जो तत् है, जो सत है। तो इसलिए जो ईक्षण करने वाला तत् है, सत है, वो अचेतन नहीं होगा, अचेतन होगा तो ये चेतन श्वेत केतु का वो आत्मा कैसे होगा। यहां तक ये भाष्य पंक्ति हुआ। टीका में स स य सदाख्य, भाष्य में अभी हम लोग देखे तथा स य, वो स का अर्थ कहते हैं जो सदाख्य, सदैव सौम्य इदम अग्रासित सदाख्य, एसो अणिमा, अणिमा का अर्थ परम सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म कहने का अर्थ ये सब इंद्रिय ग्राह्य नहीं है जो जगत स्रष्टा। ऐतद आत्मकम इदम सर्वम, ऐतद आत्मकम इदम सर्वम, ये सर्वम कहने का अर्थ जगत, और तत् सदैव सत्यम, वही सत है जो जगत स्रष्टा है, वही सत्य है, और उसमें जो कल्पित है जगत विकार से मिथ्या, तत् कल्पित जगत मिथ्या है। ये हो गया मंत्र। आगे देखिए ऊपर में भाष्य में स य एसो अणिमा ऐतद आत्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, आगे फिर ये स आत्मा, स कह करके फिर टीका में कहते हैं स सत पदार्थ सर्वस्य आत्मा, वही जो सत पदार्थ है सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, वही आगे तद ईक्षत वही तत्पदार्थ वो सर्व सभी का आत्मा है श्वेत के, तो संबोधन करते हैं। तत्वम च नासी संसारी, तुम संसारी नहीं हो, किंतु तदेव सद वही सद ही आप हो, वो सद कैसा है अबाधितम सर्वात्मकम ब्रह्म असि इति श्रुति श्रुते है अर्थ, ये श्रुति का अर्थ हुआ। इति अत्र उपदिशति, यहाँ भी श्वेत केतु चेतनों को कहते हैं जगत स्रष्टा जो सत है वो तुम्हारा आत्मा है, इसलिए जगत स्रष्टा अचेतन जड़ प्रधान नहीं होगा, क्योंकि वो चेतन का आत्मा नहीं होगा, आत्मा का स्वरूप। आगे टीका में अत चेतनात्मकत्वात् सत चेतनम एव इति वाक्यशेष, चेतनात्मकत्वात् जो आत्मा होगा श्वेत केतु का वो चेतन रूप होगा, होने से जो सत है सदैव सौम्य इदम अग्रासी जो जगत कारण है वो चेतनम एव इति वाक्यशेष। श्वेत केतुर जो भाष्य में दिया ना चेतनस्य श्वेत केतुर आत्मत्वेन उपदिशति, तो कहते हैं वाक्य से इतना जोड़ लेना है, वो तो सत चेतनम एव इति। अच्छा आगे टीका में यद उक्तम अप तेजस्वरिव सत ईक्षणम गौणमिति, अप और तेज में ये जो ईक्षण है वो प्रधान नहीं है, क्योंकि वो दोनों अचेतन है, उसमें जो ईक्षण है वो गौण है। तो अप और तेजस में ईक्षण सत अप तेजस्वरिव सत ईक्षणम गौणम, जैसे अप और तेज में ये ईक्षण गौण हुआ, सत में भी ईक्षण गौण होगा, तभी सत को हम प्रधान मान ले सकते हैं, पूर्व पक्ष कहता था, सिद्धांती कहता है तत्रह, अर्थात अप तेज को दृष्टांत दे करके तद ईक्षत में जो तद है वो भी अचेतन प्रधानों को ग्रहण करने के लिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय सिद्धांति तत्रह इसका निराकरण करता है भाष्य में। वाक्य का आधा से है ये अब तेजसोस्तु विषयत्वात अचेतनत्वम। ये जो जल और तेज होते हैं ये दोनों विषय है, ज्ञान का विषय बनते हैं, प्रमेय होते हैं। जो प्रमेय होगा वो अचेतन होगा, क्योंकि जो मतलब ज्ञाता है वो ही चेतन होगा, जो प्रमाता होगा वो चेतन होगा, जो प्रमेय होगा वो जड़ ही होगा। क्योंकि नान्यो अतोस्ति दृष्टा, नान्यो अतोस्ति श्रोता मन्ता, ऐसे कहा गया। जो सब ज्ञेय होंगे वो सब जड़ ही होंगे, ज्ञाता ही केवल चेतन है। तो हम कहते हैं कि हम चेतन है, हम दूसरों को जानते हैं, तो वो कैसे जड़ हो जाएगा? क्या हम जो दूसरों को जानते हैं, दूसरों को क्या जानते हैं? आत्मत्व न जानते हैं उसको? क्या हम दूसरों को जानते हैं? रामानंद जी है, श्यामानंद जी, वो शरीर को जानते हैं, क्योंकि रामानंद शरीर को नहीं जानते हैं, वो अच्छा बुद्धिमान है। तो किसको जानते हैं? उसका बुद्धि को जानते हैं। वो भी चैतन्य है क्या? बुद्धि नहीं है। इसलिए जहां तक हम जान पाएंगे वो सब जड़ ही है। बाकी जो अधिष्ठान चैतन्य है कहते हैं वो तो मैं ही है, वो एक ही है, उसको हम नहीं जानते हैं। अधिष्ठान चैतन्य को हम नहीं जानते हैं, क्योंकि अधिष्ठान चैतन्य को इदम त्वेन नहीं जानेगा। अधिष्ठान चैतन्य एक है, उसको तो अहम त्वेन जानेगा। तो जिसको भी विषय रूप से जानेगा वो सब जड़ होंगे। नेदम यद इदम उपासते, ये केनो उपनिषद में कहा जाता है। तो यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। अर्थात जिसको हम मन के द्वारा जान लेंगे वो सब जड़ ही होगा, वो ब्रह्म नहीं होगा। केवल जो आत्मतत्व तो है मैं है, यही एकमात्र चेतन। हम बाकी जिसमें जो भी पदार्थ जानते हैं वो सब जड़ ही जानते हैं। दूसरे आदमी में जो मैं है, उस मैं को वास्तविक हम जानते हैं क्या? अगर उस मैं को जानते हैं हम उसको क्या कहेंगे? तुम, ऐसा कहेंगे ना, फिर वो मैं नहीं हुआ। और जो तुम हो गया, ब्रह्मसूत्र का आरंभ है ना, युष्मत् युष्मत् हो गया, तो ये तो अनात्मा कोटि में आ गया। सो में मैं का प्रयोग करते हैं, दूसरे में मैं का प्रयोग होगा, वो अपने लिए मैं कहेगा। ये आत्मा है, यही बाकी वास्तविक तत्व है। और वो व्यक्ति भी मैं कहता है, अपने को कहता है, ये वास्तविक, ये दोनों में एक ही मैं है। इसलिए हम जब दूसरों को जानते हैं कहते हैं, हम उसका मैं को छोड़कर के बाकी सबको जान पाएंगे। वो भी एक मैं कहता है, किंतु उसका वो मैं को हम नहीं जानते हैं। हम जिसको जानते हैं वो उसका शरीर को जानते हैं, नाम रूप बुद्धि तक ये सब जान सकते हैं। उसका जो अधिष्ठान चैतन्य उसको हम ये जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अधिष्ठान चैतन्य वो तो मैं ही हूँ। जो मैं बोल करके समझता हूँ वहाँ का मैं भी ये मैं ही हूँ। अच्छा, इसका तो कितने बार विचार आया, जब हम मैं को जानते हैं वो चेतन को जानता है ना, अहंकार को जानता है, अहंकार को जानता है। जब मैं कहता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ, शुद्ध चैतन्य को नहीं जानता है वास्तविक, वहाँ जानने वाला साक्षी अहंकार को जानता है और कहता है, वहाँ क्या कहता है, मैं जानता हूँ। किसको? अपने आप को, ऐसा कहता है ना, जानने वाला मैं हूँ और जानता हूँ भी अपने आप को। तो मैं कर्ता भी हूँ, मैं कर्म भी हूँ, ऐसा हो पाएगा क्या? जो कर्ता होगा वही कर्म होगा। इसलिए वास्तविक वहाँ कर्म अहंकार है, कर्ता साक्षी है। जब भी मैं अपने आप को जानता हूँ, जब हमारा शरीर इत्यादि का भान नहीं होता, कोई विचार नहीं चलता, किंतु मैं जानता हूँ मैं हूँ, इस अवस्था में अहंकार का भान है। केवल अहंकार को जानता है, और जानने वाला कौन है? साक्षी। तो ये जो मैं जानता हूँ, उसी समय में हमको थोड़ा और विचार स्पष्ट कर लेना है। ये जो मैं जानता हूँ कहता हूँ, ये जो जानने वाला है वही वास्तविक मैं हूँ, वही साक्षी है। जिसको जानता हूँ वो अहंकार को जानता हूँ। शास्त्र पढ़ने का यही फायदा है। अगर इस प्रकार के हमको विचार धीरे धीरे दृढ़ होगा, जब भी मैं जानता हूँ कहता मैं अपने आप को जानता हूँ, कोई विचार नहीं है, इसे में जानना है कि जो जानने वाला वही मैं साक्षी हूँ। ये पंक्ति हम आज कहाँ देखा, नहीं यहाँ नहीं है, शायद मांडुके में है, वहाँ हाँ मांडुके में टिप्पणी में टिप्पणी कर रहे ये बात कर रहे हैं, वो वहाँ कह देते हैं। तो ये जब हम अर्थात सुनते हैं कि जिस समय हमको अहम बोल करके ज्ञान होता है उस समय में तो कोई परिच्छेद का भान नहीं है, वहां से बाहर आने के बाद हमारा बुद्धि कह देता है आप तो रामानंद हो श्यामानंद हो, तो हमारा बुद्धि जब इस प्रकार की नहीं कहेगा, कहेगा वहां जो ज्ञान हुआ वो अखंड ब्रह्म का ही ज्ञान हुआ, तो फिर बाद में कहेगा हम तो अखंड ब्रह्म है, हमारा बुद्धि बाद में इसको परिच्छेद नहीं करना चाहिए। वो बड़े बड़े जी वहां स्पष्ट कह देते हैं, कहते हैं बुद्धि इस प्रकार कर देता है। अच्छा टीका में अब तेजसोस्तु, यहां तक हम लोग देखे टीका में, यद उत्तम अब तेजस्वरी वो सत ईक्षणम गौणम, सद को प्रधान मानेंगे उसमें ईक्षण भी गौण हो जाएगा, अब तेज ये दोनों दृष्टांत हो जाएंगे। भाष्य में अब तेजसोस्तु विषयत्वात अचेतनत्वम, अब तेज ये विषय बन गए, जो विषय बनेगा वो अचेतन होगा, और नाम रूप व्याकरणादौ च नियोज्यत्वेन एव निर्देशात, नाम रूप का जो व्याकरण है उसमें ये अप और तेज ये दोनों प्रयोज्य प्रयोज्यत्वेन, ये दोनों को व्याकरण किया, तो ये जो सद है वो ये दोनों को व्याकरण किया, ये दोनों प्रयोज्य हो गए, जो प्रयोज्य हो जाएगा वो चेतन होगा, जो प्रयोग करने वाला होगा वो चेतन होगा, जो प्रयोज्य हो जाएगा वो तो अचेतन है। प्रयोज्यत्वेन निर्देशात् न च आत्मशब्दवत किंचिन मुख्यत्वे कारणम अस्ति, आत्मशब्द ईक्षण कर्ता जो सत है उसमें आत्मशब्द प्रयोग हुआ तो हम उसको चेतन अभी कह दिए, आत्मशब्द प्रयोग हुआ था, इसी प्रकार की अप और तेज में आत्मशब्द प्रयोग करके उसको चेतन कहने के लिए कोई कारण नहीं है, अगर चेतन उसको चेतन माना जा सकता है तो उसमें ईक्षण भी प्रधान होगा मुख्य होगा, इसी प्रकार की माना जा सकता है। जे आत्मशब्दवत किंचित मुख्यत्व कारणम, पहले कह दिया न च न अस्ति, आत्मशब्द में अर्थात ईक्षण कर्तृ में आत्मशब्द प्रयोग होने से वो चेतन उसमें ईक्षण प्रधान मुख्य हो सकता है, इसी प्रकार की अप्तेज में कोई कारण नहीं है कि वहां आत्मशब्द भी मुख्य व्यवहार हो जाए और उसमें ईक्षण भी मुख्य हो जाए, इस प्रकार की कोई कारण नहीं है। तो इसलिए अपतेज में जो फिर ईक्षण कहा गया, कहते युक्तम कुलवत गौणम ईक्षितृत्वस्य, जैसे कुलम पिपति सति वहां गौण कहा गया, तो इसी प्रकार की अपतेज में भी जो ईक्षण है कुलवत ईक्षणत्वम कुलवत गौणत्वम, ये भी गौण है अपतेज में ईक्षण ये गौण है। टीका में अप्तेजस्वस्तु इति आगे नाम रूपयोर व्याकरणम सृष्टि, आगे दे दिया नाम रूप व्याकरणादौ प्रयोज्यत्वेन निर्देश, भाष्य में दिया तो नाम रूप व्याकरण अर्थात ये सृष्टि है, सृष्टि में ये प्रयोज्य है, और आदिपदा नियमनम, भाष्य में दिया नाम रूप व्याकरणादौ, नाम रूप का व्याकरण आदि में नियमन, अप्तेजस्वर दृग विषयत्वात सृज्यत्वात नियम्यत्वात अचेतनत्वम ईक्षणस्य मुख्यत्वे बाधकम अस्ति, अप और तेजस ये दोनों में ईक्षण मुख्य नहीं होगा, उसमें बाधक क्या है, कहते हैं कि ये अप और तेज ये दोनों दृग विषयत्वात, दृग का विषय दृश विषय दृग दृग चेतन चेतन का विषय होते हैं, पहले बात, दूसरा बात हो गया ये सृज्यत्वात, ये दोनों सृज्य है, सृज्य होने से ये चेतन नहीं है, और तीसरा हो गया नियम्यत्वात, ये दोनों नियम्य है क्योंकि इन्हीं को ही नाम रूप से व्याकरण कर दिया, ये दोनों नियम्य हो गया, और इसलिए अचेतनत्वम दृग विषय सृज्य नियम्य होने से अचेतनत्वम, अचेतन हो जाने से ईक्षण उसमें मुख्य नहीं होगा, ईक्षण से मुख्यत्वे बाधकम, इतने बाधक हो गया, और अब तेजस में ईक्षण मुख्य नहीं होगा इसमें बाधक तो हो गया, और साधकम च नास्ति हेतु, साधक भी कोई नहीं है, साधकम च नास्ति इति हेतु युक्तम ईक्षण से गौणत्वम इति योजना, बाधक है और साधक नहीं है ये हेतु से, हेतु और पंचमी इस हेतु से युक्तम अब तेजस्वर ईक्षणम गौणत्वम, ईक्षण इसमें गौण है, ईक्षण से गौणत्वम इति योजना, अच्छा अभी अपतेजो में जो आप ईक्षण गौण कहेंगे, गौण कहने के लिए कोई साम्य होना चाहिए, तो इसलिए कहते हैं चेतनवत कार्यकारित्व गुण, यही सादृश्य है। जैसा चेतन पहले कह दिया था ये स्नात्वा भुक्त्वा अपराह्ने ग्रामम रथेन गमिष्यामि, चेतन इस प्रकार करके आगे ईक्षण करके कार्य करता है, इसी प्रकार की यहाँ भी चेतनवत कार्यकारित्व गुण तेज ऐक्षत चेतनवत कार्यकारी इत्यर्थ। तो तत्तेज ऐक्षत उस तेज ने ईक्षण किया, तो चेतन जैसा ईक्षण करके कार्य करता है इसी प्रकार की वहां भी हुआ। तो यहां तक हो गया कि अप और तेज में ईक्षण को गौण मान करके सिद्धांति ऐसे समाधान दिया। आगे टीका में कहते हैं यदवा तेज पदेन तद अधिष्ठानम स लक्ष्यते, तेज ने ईक्षण किया इसलिए भाष्य में वहां देते हैं कि ये ब्रह्म भावापन तेज भावापन्न ब्रह्म ने ईक्षण किया। तो तेज भावापन्न ब्रह्म अर्थात ईक्षण तो ब्रह्म ही करता है किंतु अभी तेज रूप हुआ है। तेज पदे न तद अधिष्ठानम सल लक्ष्यते तथा च मुख्यम ईक्षण इत्याह, ईक्षण फिर मुख्य हो जाएगा क्योंकि ब्रह्म का ही ईक्षण है। भाष्य में तयोरपि सद अधिष्ठितत्वापेक्ष्यम एव ईक्षितृत्वम, तयो अर्थात अपतेजस्वरूपि सद अधिष्ठित होकर के ईक्षितृत्वम ये अपेक्ष्यम, सद अधिष्ठितत्व को अपेक्षा करके अपतेज में ईक्षितृत्व, इसलिए ईक्षण ये सत का ही कार्य माना जाएगा। आगे टीका में स्याद एतत् यदि सत ईक्षण मुख्य स्याद एव मुख्यम स्याद तदेव कुत इत्यतः, अर्थात ये जो अप और तेज में ये ईक्षण गौण होंगे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रधान होना पड़ेगा, अरण्य सिंह प्रधान है तो आप मानव को सिंह कहेंगे। एतद स्याद स्याद एतद यदि सत ईक्षण मुख्य स्याद तब आप अप तेज समय ईक्षण को गौण कहेंगे, तदेव कुत अर्थात सत में ईक्षण ये मुख्य है ये कैसे पहले सिद्ध होगा इत्यतः आह। भाष्य में सतस्तु सतस्तु आत्मशब्दात न गौणम ईक्षितृत्वम इति उक्तम, सत जो है वो आत्मा है, आत्मा होने से वो चेतन है, चेतन होने से इसमें ईक्षितृत्वम तो मुख्य होगा उसमें गौण नहीं होगा। अगर वो सत को हम प्रधान कहते तो उसमें गौण होता किंतु सिद्धांत मत में वो सत आत्मा है चेतन है उसमें ईक्षितृत्वम प्रधान मुख्य हो जाएगा, तो सत में ईक्षितृत्व मुख्य होने से अप और तेज में ये ईक्षितृत्व में गौण हो सकता है। टीका में गौण मुख्य और अतुल्ययो हो संशयाभावेन गौण प्राय पाठस्य अनिश्चयकत्वात् आत्मशब्दाच्च सत ईक्षण मुख्यम इत्यर्थ, ये सूत्र का सार सिद्धांत कह दिया। गौण मुख्य और अतुल्ययो हो अभी मुख्य ईक्षण सत में हुआ और गौण ईक्षण ये तेज और अप में हुआ, तो गौण और मुख्य हो अतुल्य हो ये दोनों समान नहीं है होने से कोई संशय नहीं है, मुख्य ईक्षण अलग है गौण ईक्षण अलग है, इसलिए गौण प्राय पाठस्य गौण प्राय प्रवाह गौण का प्रवाह में पढ़ा गया क्योंकि दो में गौण है ईक्षण उसी प्रवाह में तत् ईक्षत आया है, इसलिए तत् जो जगत सृष्टा उसको भी अचेतन मान ले ये पूर्व पक्ष कहा था, तो गौण प्राय पाठस्य अनिश्चयकत्वात् अर्थात तत्पद से जगत स्रष्टा जिसको सतपद से कहा जाता है उसको हम अचेतन नहीं ले पाएंगे ये, क्योंकि गौण पाठ ये अनिश्चयक है ये निश्चय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कहेंगे जो मुख्य है वो बिल्कुल स्पष्ट है अलग है संशय है ही नहीं उसमें आत्मशब्द प्रयोग किया गया, गौण प्राय पाठस्य अनिश्चयकत्वात् आत्मशब्दात् च जगत सृष्टि आत्मशब्दस्य प्रयोगात्, इसलिए सत ईक्षण मुख्यम सत में ईक्षण मुख्य हो जाएगा अब तेजस्व में ईक्षण ये गौण हो जाएगा, ये सूत्र का अर्थ हुआ। आगे सूत्र के लिए अवतरणिका देते हैं, पूर्व पक्ष कहता है कि अभी आत्म शब्द प्रयोग होने से आप जगत स्रष्टा को चेतन मान लिए, क्यों आत्म शब्द क्या कभी जड़ में भी प्रयोग नहीं होता है, आत्म शब्द कभी जड़ में भी प्रयोग हो जाता है तो इसलिए आत्म शब्द प्रधान में भी हो सकता है, आत्म शब्दात जो हेतु दिया था वो हेतु का अभी ये भंग करने के लिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं। टीका में आत्म हितकारित्व गुण योगात आत्म शब्दोपि प्रधाने गौण इति शंकते। आत्म हितकारित्व गुण, आत्मा का जो हितकारी होता है ये गुण को लेकर के आत्म शब्द अन्यत्र भी व्यवहार होता है, तो होने से प्रधाने गौण हो जाएगा, आत्म शब्द प्रयोग प्रधान में गौण हो जाएगा इति शंकते पूर्व पक्ष कह रहा है। भाष्य में अथ उच्चे तो ऐसे अगर हम कहे तो क्या कहे पूर्व पक्ष कह रहे हैं अचेतन भी प्रधाने भवती आत्मशब्द, अचेतन प्रधान में भी आत्मशब्द भवती भवती अर्थात प्रयोग भविष्यति। आत्मन सर्वार्थकारित्व, आत्मा का पुरुष का सर्वार्थकारी है प्रधान, भोग अपवर्ग देने वाला है, इसलिए उसमें भी आत्मशब्द प्रयोग हो जाएगा। दृष्टान्त देता है यथा राज्य सर्वार्थकारिणी भृत्ये भवती आत्मशब्दो मम आत्मा भद्रसेन इति। राज्ञा का जो राज्य राजा का सर्वार्थकारी सारे कार्य उसको करने वाला जो भृत्य है उसमें आत्मशब्द वो प्रयोग कर देता है, कैसे कहता है मम आत्मा भद्रसेन। तो प्रधानम ही पुरुषस्य आत्मनो भोगापवर्गो कुर्वत उपकरोती। प्रधान ये आत्मा का सर्वार्थकारी क्या अर्थ कर देता है, भोग और अपवर्ग, अपवर्ग मुख्य। प्रधान ही पुरुष को भोग देगा, भोग जब पूरा हो जाएगा फिर अपवर्ग। तो प्रधानम ही पुरुषस्य आत्मन, पुरुष आत्मा है चेतन है, उसका भोग अपवर्ग कुर्वत, कुर्वत करता हुआ उपकरवती उपकार करता है, भोग अपवर्ग देता है यही उसका उपकार करता है। जैसे राज्ञा का जो राजा का जो सर्वार्थकारी भृत्य है राज्य इव भृत्य वो सारे कार्य कर देता है, क्या करता है संधि विग्रह आदिशु वर्तमान, संधि करना है विग्रह, विग्रह युद्ध तो युद्ध करना संधि करना ये सारे वो कर लेता है भद्रसेन, इसलिए उसको राजा मम आत्मा कहता है। टीका में आत्मशब्द प्रधाने अपि मुख्य। तो अभी यहाँ क्या हुआ, सिद्धांती कहेगा कि ठीक है आत्मा शब्द अगर आप प्रधान में मानेंगे तो भी ये गौण होगा ना, क्योंकि आत्मा शब्द ये चेतन अर्थ है, अगर आप प्रधान में भी उसको घटाएंगे तो भी वो गौण होगा। जब हमको प्रधान उपलब्ध है हम क्यों गौण में आत्मा शब्द का प्रयोग करेंगे, ये सिद्धांती पक्ष से अर्थात आशंका दिखाने से पूर्व पक्ष कहता है। टीका में आत्मशब्द प्रधाने अपि मुख्य, आत्मशब्द प्रधान में गौण क्यों होगा, आत्मशब्द प्रधान में भी मुख्य होगा, कैसे हो जाएगा, कहते हैं नानार्थकत्वात्, आत्मशब्द का नाना अर्थ है तो प्रधान में भी वो मुख्य अर्थ में व्यवहार हो सकता है। पहले एक जगह में व्यवहार हुआ था कि मतलब विचार हुआ था कि ये शब्द का मुख्य अर्थ नाना कहाँ होंगे, गंगा शब्द का मुख्य अर्थ नाना नहीं है प्रवाह ही है, और जब हम गंगा शब्द से तट को कह देते हैं वो भी गंगा शब्द का अर्थ है, किंतु गंगा शब्द का सक्यार्थ है क्या, लक्ष्यार्थ है, सक्य संबंध हो जाने से लक्षणा कर देते हैं। जहां कोई भी अर्थ को आप शब्द से कहना चाहते हैं सक्य वृत्ति से अर्थात ये शक्ति से कह देंगे अथवा सक्य संबंधित्व लक्षणा से कह देंगे वहां शब्द का नाना अर्थ नहीं होगा, क्योंकि आप गंगा कहने से प्रवाह को भी समझ सकते हैं तट को भी समझ सकते हैं, लक्षण से हो जाएगा तो शब्द का नाना अर्थ क्यों लेंगे, क्योंकि शब्द का नाना अर्थ लेना ये एक दोष है, तो इसलिए नाना अर्थ नहीं स्वीकार किया जाएगा। किंतु शब्द का ऐसा कोई अर्थ है जो कि ना शक्तिवृत्ति से मतलब शक्तिवृत्ति से एक अर्थ से वो अर्थ नहीं आ पाता है और लक्षणा भी नहीं किया जा सकता, जैसे गो का अर्थ हो गया पृथ्वी और गो का अर्थ हो गया ये इंद्रिय, तो ये सब गो का मुख्य अर्थ है, गो का अर्थ है वाणी शब्द भी है, क्योंकि गो का जो एक मुख्य अर्थ है पशु उसी अर्थ को लेके ये सब अर्थ में हम लक्षणा कर देंगे, क्योंकि सक्य संबंध होना चाहिए ना, पशु का संबंध इंद्रिय वाणी पृथ्वी इसमें क्या है, नहीं है, जहां आप लक्षणा नहीं कर पाएंगे तब वो सब अर्थ में भी शक्ति वृत्ति मानना पड़ेगा, किंतु जहां आप लक्षणा कर पाएंगे वहां आप अनेक अर्थ नहीं मान पाएंगे, जहां आप लक्षणा नहीं कर पा रहे हैं संबंध नहीं है एक अर्थ गो का मुख्य अर्थ हो गया पशु, पशु का अगर संबंध वो सब में हो जाता तब हम लक्षणा कर देते, लक्षणा करने से वो सब को भी शब्द का मुख्य अर्थ नहीं मानेगा, किंतु अगर लक्षणा नहीं हो सकता है वो सब को भी शब्द का मुख्य अर्थ मानना पड़ेगा। अर्थात गो शब्द का अर्थ पशु भी होगा, वाणी भी होगा, इंद्रिय भी होगा और पृथ्वी भी होगा, क्योंकि यहाँ लक्षणा नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष का यहाँ कहना है कि आत्मा शब्द का अनेक मुख्य अर्थ होंगे, लक्षणा नहीं है, अनेक मुख्य अर्थ करके प्रधानों को भी आत्मा शब्द से मुख्य अर्थ में कहेंगे ताकि गौण नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष का कहने का तात्पर्य नानार्थकत्वात् भाष्य में। अथवा एक एवं आत्मा शब्द चेतन अचेतन विषय वो भविष्यति, आत्मा शब्द एक है वो चेतन में भी प्रयोग होगा अचेतन में भी होगा। कहाँ कहते हैं भूत आत्मा इंद्रिय आत्मा इति च प्रयोग दर्शनात्, तो ये सब में भूत आत्मा इंद्रिय आत्मा ये सब प्रयोग हुआ है, तो ये सब तो अचेतन है, आत्मा शब्द अचेतन में भी प्रयोग हुआ, ये पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांती यहाँ कहेगा कि जो भूत आत्मा और इंद्रिय आत्मा कहा गया ये सब में आत्मा शब्द मुख्य नहीं है, सिद्धांती कहेगा आगे कहेगा। क्यों? ये जो भूत इंद्रिय इत्यादि ये सब आत्मा में अध्यस्त है, अध्यस्त होने से लक्षणा हो जाएगा, क्योंकि सख्य संबंध लक्षणा, तो जहां लक्षणा हो सकता है वहां शब्द का मुख्य वृत्ति नहीं होगा, इसलिए ये सब में लक्षणा कहा जाएगा। पूर्व पक्ष किन्तु अभी कह रहा है ये सब मुख्य अर्थ है। टीका में नानार्थकत्व दृष्टांत, पूर्व पक्ष शब्द नानार्थक है उसमें दृष्टांत देता है भाष्य में। यथा एक एवं ज्योति ही शब्द क्रतु ज्वलन विषय, ज्योति शब्द एक ही शब्द है उसको क्रतु में भी ज्योतिष्टोम, तो वहां भी ज्योति व्यवहार हुआ है, देखिए वो क्रतु विषय भी हो गया और ज्योति कहने से ज्वलन, ज्वलन अग्नि, लोक में ज्योति कहने से अग्नि को समझते हैं, देखिए ज्योति शब्द एक है वो क्रतु में भी व्यवहार हुआ ज्वलन में भी व्यवहार हुआ और दोनों में मुख्य अर्थ है, पूर्व पक्ष इसको दृष्टांत दे दिया। अच्छा तत्र कुत एतद् आत्म शब्दाद इक्ष्यतेर अगौणम इत्यत, पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा होने से ऐसा स्थिति हम बता दिया, कुतः कैसे एतद् आत्म शब्दात इक्ष्यतेर अगौणम, आत्म शब्द प्रयोग हो गया इसलिए इक्ष्यति को गौण नहीं मानेंगे, जगतकर्ता चेतन होगा उसमें ईक्षण प्रधान मुख्य मानेंगे गौण नहीं मानेंगे, अगौण अर्थात मुख्य, तो जगतकर्ता को चेतन मानेंगे उसमें ईक्षण मुख्य मानेंगे, ये सब कैसे कहेंगे, ये तो गौण भी हो सकता है, अर्थात प्रधान में भी आत्म शब्द प्रयोग करेंगे प्रधान में ईक्षण भी करेंगे और वो ईक्षण को गौण कहेंगे, पूर्व पक्षी ये सब कहता है। इति अतः सिद्धांति उत्तरम पठति, उत्तर कहता है। अच्छा टीका में अथ एष ज्योति ही इति श्रुत्या सहस्र दक्षिणा के क्रतौ ज्योतिष्टो में, अथ एष ज्योति ये मंत्र का आरंभ है आगे और दो ज्योति का नाम वहां भी कहा है, ये श्रुति के द्वारा सहस्र दक्षिणा वाला क्रतु में ज्योतिष्टोम में ज्योति शब्द का प्रयोग हुआ है, सहस्र दक्षिणा के, सहस्र दक्षिणा है उस ज्योतिष्टोम में और लोक प्रयोग, यहाँ ज्योतिष्टो में कमा हो गया एक वाक्य हो गया, आगे लोक प्रयोग है अग्नौच, तो लोक में भी अग्नि में भी ज्योति शब्द प्रयोग किया जाता है, ज्योति शब्द यथा मुख्य तद्वत, ये दोनों में ज्योति शब्द मुख्य है, तो इसी प्रकार के अभी तस्मिन सप्त शब्द सिद्धांति यहाँ से सूत्र, सूत्र का अर्थ सिद्धांति कह देता है, तस्मिन सत पदार्थ, अच्छा पहले सूत्र देख लेंगे, तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात, तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात, तनिष्ठस्य जो वो जगत स्रष्टा है उसमें जब निष्ठा हो जाता है तब उसको मोक्ष होता है ऐसा उपदेश किया गया है, तनिष्ठ हो जाने से तो वो मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसे कहा गया है, तो आगे वहां भाष्य में देख लीजिए द्वितीय पंक्ति में दिया है, आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षे अथ संपत्स्ये, तो जो पुरुष इसको जान लेता है वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, अतः संपत्स्य अर्थात ये प्राप्त कर लेता है, तो कहा गया कि जो ये जगत स्रष्टा को जान लेता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, त तो अगर वो प्रधानों को जान लेगा, प्रधानों को जान करके ये मुक्त नहीं हो जाएगा अचेतनों को, पर प्रधानों को भी कैसे जानेगा, स आत्मा तत्वमसी। आप अचेतन हो प्रधान हो, कोई जीव को कहा जाएगा आप अचेतन हो प्रधान हो, अभी वो प्रधान निष्ठ हो जाएगा, प्रधान ही मेरा स्वरूप है, अचेतन में हो जड़ हूं, इस प्रकार की मान करके उसका मोक्ष नहीं होगा। तो इसलिए तनिष्ठ से अर्थात वो तत्पद से वो सत को ही लेना पड़ेगा जो चेतन होगा, क्योंकि ये श्वेत केतु को निर्देश किया जाता है कि आप जब ये जगत स्रष्टा है सत, वो तत्त से तद ऐक्षत से वही तत् कहा गया, जब तनिष्ठ हो जाएगा अथ विमोक्षे अथ संपत्ष्ये, अर्थात अभी वो विदेह मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। यावन न विमोक्षे, विमोक्षे अर्थात जब तक शरीर का मोक्षण नहीं होगा, शरीर जब तक नहीं छूटेगा, तस्य तावत एव चिरम, तावत एव चिरम, चिरम का अर्थ विलंबम, उसका उतने दूर तक विलंब है जब तक न विमोक्षे, विमोक्षे अर्थात जब तक शरीर छूटता नहीं। जैसे शरीर छूट जाएगा अथ संपत्ष्ये, अथ संपत्ष्यते अर्थात अब वो सद ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। तो जब तक शरीर है तब तक विलंब है, शरीर छूटने से वो सद ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। कौन होगा, कहेंगे जो आचार्यवान पुरुष वेद, आचार्य से उपदेश प्राप्त करके जो जान लिया, किसको जान लिया, कहेंगे ऐतदात्म्यम इदम सर्गम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि, जगत का जो अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान अर्थात जगत का जो कारण है, जगत का कारण को जो जान लेगा उसमें जो परिनिष्ठित हो जाएगा उसको मोक्ष हो जाएगा। अगर जगत कारण प्रधान मानेंगे, अचेतन है, जड़ है, उसको कैसे जानेगा श्वेत केतु, ये प्रधान अचेतन जड़ ये मैं ही हूं, इस प्रकार की जानेगा। इस प्रकार की जानने से उसको मोक्ष कहाँ होगा, वो तो जड़ को ही आत्मा मान लिया, ये तो अनर्थ हो गया। तो सिद्धांत कहता है कि इसलिए जो जगत कारण है वो तो चेतन ही होगा, क्योंकि तन्निष्ठ से चेतन निष्ठ से मोक्ष उपदेश, जगत कारण निष्ठ होने से मोक्ष कहा गया। अच्छा टीका में सूत्र का अर्थ कहते हैं तस्मिन, तस्मिन अर्थात सत पदार्थे, जो सदैव सौम्य इदम अग्र आसित कहा गया वही सत पदार्थ में निष्ठा, निष्ठा अर्थात अभेद ज्ञानम यस्य, मैं ही वो हूँ इस प्रकार के, क्योंकि तत्त्वम असि कहा जाता है, अभेद ज्ञान जिसको हुआ सत निष्ठस, ऐसे जो तनिष्ठ हो जाएगा तस्य मुक्ति श्रवणा, तो अथ संपत्ति उसका मुक्ति सुना गया है। इति सूत्रार्थम आह, सूत्र का अर्थ को भाष्यकार कह रहे हैं भाष्य में, न न प्रधानम अचेतनम आत्मशब्दालंबनम भवितुम अर्हति। पूर्व पक्ष कह दिया था ये जो आत्म शब्द से प्रधान को भी कहा जा सकता है, सिद्धांत कहते हैं कि प्रधानम अचेतनम आत्म शब्द का आलंबनम न भवितुम अर्हति, आत्म शब्द से प्रधान अचेतन को नहीं कहा जाता है। स आत्मा इति प्रकृतम सद अणिमानम आदाय तत्वमसी श्वेत केतु इति चेतनस्य श्वेत केतुर मोक्षेतव्यस्य तन्निष्ठाम उपदिश्य आचार्यवान पुरुष वेद तस्य तावत एव चिरम यावन विमोक्षे अथ संपत्स्य इति मोक्ष उपदेशात्। स आत्मा तत्वमसी तो इति प्रकृतम सद, जो प्रकृत प्रकरण चल रहा है, प्रकृतम अर्थात प्रतिपाद्यत्व ने जो ग्रहण हुआ है, सद वही अणिमानम असूक्ष्म है, उसको लेकर के आदाय आगे कहते हैं कि तत् त्वम असि श्वेत केतु, तत् अर्थात वही जो जगत स्रष्टा वही त्वम हो हे श्वेत केतु, इति चेतनस्य श्वेत केतु, और श्वेत केतु चेतन है उसका, और वो चेतन श्वेत केतु अभी क्या है, मोक्षेतव्य, पिता चाहते हैं कि इसको मोक्ष होना चाहिए, इसलिए श्वेत केतु हो गया मोक्षेतव्य, तो मोक्ष जिसको होना चाहिए उसको तनिष्ठाम उपदिश्य, तत् कहने से तनिष्ठाम अर्थात सन्निष्ठाम सतनिष्ठ होने से उपदिश्य, कैसा कहते हैं आचार्यवान पुरुष वेद, पहले उसको सन्निष्ठ करवा दिए, करके कहते हैं आचार्यवान पुरुष वेद तस्य तावत एव चिरम, उसका तस्य तावत एव चिरम, चिरम अर्थात विलंबम, आचार्यवान पुरुष वेद, वेद अर्थात जानाति, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उतना ही उसका विलंब है, यावन न विमोक्षे, जब तक शरीर का मोक्षण नहीं हो जाता है, अथ जब शरीर का मोक्षण हो जाएगा अथ संपत्ये, ये सब में उत्तम पुरुष दिया गया, अहम बोल करके कर्ता हो जाएगा, किंतु यहाँ प्रथम पुरुष लेना है क्योंकि तस्य कहा गया, तस्य तावते वचिरम यावन विमोक्ष्यते अथ संपत्स्यते, इस प्रकार के प्रथम पुरुष लेना है। इति मोक्ष उपदेशा, जो श्वेत केतु है चेतन है उसी का मोक्ष कहा गया है, वो चेतन जब सन्निष्ठ हो जाएगा, इसलिए सत भी चेतन होना पड़ेगा, और नहीं तो कहते हैं यदि ही अचेतनम प्रधानम सत शब्द वाच्यम, अगर अचेतन प्रधान को सत शब्द का वाच्य कहेंगे और श्वेत केतु को पिता उपदेश कैसा देंगे, तद असि अर्थात वो अचेतन प्रधान वही तुम हो, इस प्रकार की कहेंगे तो तद असि इति ग्राहयेत अर्थात ग्रहण करवाए पुत्र को, किसको कहते हैं मुमुक्षु को, पुत्र मुमुक्षु है उसको अभी ग्रहण करवाए मुमुक्षु, और वो चेतनम संतम अचेतनो असि इति तदा विपरीतवादी शास्त्रम पुरुषस्य अनर्थाय इति अप्रमाणम स्यात्। जो चेतन है श्वेत केतु उसको कहेगा कि पिता कि प्रधान अचेतन तुम हो, इस प्रकार के कहने से चेतनम संतम श्वेत केतुम, जो चेतन श्वेत केतु है उसको अचेतनो अचेतनो असी, इस प्रकार के पिता कहेंगे जगत कारण प्रधान है अचेतन तुम वो हो, तदा विपरीतवादी शास्त्रम, शास्त्र तो विपरीतवादी हो जाएगा, विपरीतम वदितुम शीलम अस्य, विपरीत कथन करने वाला हो जाएगा, होने से पुरुषस्य अनर्थाय, वो तो पुरुष का लाभ क्या कराएगा, चेतन को अचेतन बना देगा, पुरुषाय पुरुषस्य अनर्थाय इति अप्रमाणम स्यात्, अप्रमाण हो जाएगा, क्योंकि इष्टापत्ति शास्त्र अप्रमाण हो जाए, कहते न तो निर्दोषम शास्त्रम अप्रमाणम कल्पयितुम युक्तम, शास्त्र निर्दुष्ट है अपौरुषेय है, अपौरुषेय शास्त्र ये अप्रमाण ऐसा नहीं कह पाएंगे। टीका में श्रुति ही समन्वय सूत्रे व्याख्याता, ये जो श्रुति दे दिया आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावत एव चिरम, ये श्रुति कहते हैं कि समन्वय सूत्र में तत्व समन्वयात, वो सूत्र में इसका व्याख्यान हो गया था इसलिए और नहीं कर रहे हैं टीकाकार। अनर्थाय इति उक्तम प्रपंचयति, जो भाष्य में कहा गया कि चेतन को तुम अचेतन हो ऐसे कहने वाला श्रुति तो पुरुष का अनर्थ के लिए ही होगा, ये जो अनर्थ के लिए होगा इसको भाष्यकार स्पष्ट करते हैं भाष्य में, यदि च अज्ञस्य सतो मुमुक्षोर अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदिशेत प्रमाणभूतम शास्त्रम स श्रद्धानतया अंध गोलांगुल न्यायन तद आत्मदृष्टि न परित्यजेत तद व्यतिरिक्तम आत्मानम न प्रतिपद्येत तथा सती पुरुषार्थाद विहन्येत अनर्थम च रिच्छेत। यदि ही अज्ञस्य सतः अज्ञ होता हुआ मुमुक्षु मुमुक्षु का अचेतनम अनात्मानम आत्मा इति उपदेशेत उपदिशेत, जो अचेतन है अनात्मा है, अचेतन जो प्रधान अनात्मा है उसको शास्त्र क्या कहेगा, यही तुम्हारा आत्मा है मुमुक्षु को कहेगा, तो आत्मा इति उपदिशेत कौन उपदेश करेगा, प्रमाणभूतम शास्त्र, शास्त्र भी मुमुक्षु जो चेतन है उसको कहेगा अचेतन अनात्मा यही तुम्हारा आत्मा है, और वो मुमुक्षु क्या करेगा, वो तो अभी साधन चतुष्टय संपन्न श्रद्धावान है, वो श्रद्धा धानतया उसको ग्रहण कर लेगा, कैसे दृष्टांत देते हैं, अंध गो लांगुल न्यायन, अंध को गो लांगुल ये जो पकड़ा देते हैं ये न्याय टीका में कहते हैं, और आगे वो क्या करेगा, उसको श्रद्धा होने से जो कह दिया गया शास्त्र जो कहा उसको तो मानेगा, मान करके तद आत्मदृष्टि न परित्यजेत, वो जो अनात्मा है उसमें आत्मबुद्धि उसको छोड़ेगा नहीं, नहीं छोड़ने से तद व्यतिरिक्तम च आत्मानम न प्रतिपद्येत, यही अचेतन प्रधान को ही आत्मा मानेगा, उससे भिन्न को कोई आत्मा और नहीं जानेगा, नहीं जाने से तथा सती पुरुषार्थात विहन्येत, पुरुषार्थ से वो च्युत हो जाएगा और अनर्थम च रिच्छेत अनर्थम गच्छेत प्राप्त करेगा। टीका में ये जो गोल आंगुल न्याय इसको कहते हैं, कश्चित किल दुष्टात्मा, दुष्ट आत्मा यस्य आत्मा अंतकरण दुष्ट बुद्धि, कोई दुष्ट बुद्धि व्यक्ति महारण्य मार्गे पतितम अंधम स्वबंधु नगरम जिगमिषु बवासे, ऐसा कोई दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति महाअरण्य मार्ग में पड़ा हुआ कोई अंध को, और वो अंध क्या चाहता है, स्वबंधु नगरम जिगमिषु, अपने बंधु का ग्रामों को जाना चाहता है। ये दुष्ट व्यक्ति जाकर के उसको बभासे कहा, क्या कहता है, किम अत्र आयुष्मता दुखित न स्थीयते इति, हे आयुष्मान आप यहाँ दुखी होकर के क्यों रहते हो, क्यों पड़े हो, आयुष्मता दुखित न स्थीयते, ये भाववाची प्रयोग कर दिया गया, आपके द्वारा ऐसे ये पड़ा रहना ये कैसा हुआ है, भाववाची प्रयोग। तो वो तो बेचारा अभी अरण्य में पड़ा था, अभी कोई उसको आकर के ऐसा अगर प्रेम का एक वाक्य कह दिया तो अभी वो क्या है, सच अंध सुखाम वाणीम आकर्ण्य, सुखपूर्वक वाणी को सुन करके सुखाम सुखात अनुकूल्य डाच प्रत्यय हो जाता है, तो सुख से डाच होने से सुखा, तो सुखाम वाणीम आकर्ण्य सुख को सुखपूर्ण वाणी को सुन करके तम आप्तम मत्वा उवाच। अभी वो दुष्ट बुद्धि को मान लिया ये आप्त पुरुष है, क्यों इतना प्रेम वाणी कहता है, वो अंध अभी उसको क्या कहता है, अहो मद भागधेयम, मेरा तो ये महान भाग्य का विषय है कि आप आ गए, यद अत्र भवान मांग दीनम स्वाम अभिष्टम नगर प्राप्त्यर्थम भासते इति, जो भवान आप माम दीनम, मैं दीन हूँ, अंध हूँ, अभी अरण्य में पड़ा हूँ, स्व अभिष्ट नगर प्राप्ति असमर्थम, स्व अभिष्ट जो नगर उसका प्राप्ति करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ, मेरे को आप अभी आकर के वार्तालाप करते हैं तो ये मेरा बड़ा भाग्य है। सच विप्रलिप्सु, वो जो दुष्ट आत्मा है विप्रलिप्स वाला, विप्रलिप्सु दुष्ट गो युवानम आनीय, एक दुष्ट गो और वो गो भी युवा अर्थात दृढ़ गो है, उसको ला करके आनीय, तदीय लांगुलम अंधम ग्राहयामास, उस युवा गो का लांगुलों को अंध को पकड़ा दिया, ग्राहयामास, और उपदिशे उपदिदेश च एनम अंधम, अंध को उपदेश कर दिया, एस गो युवा त्वाम नगरम नेष्यति मा त्यज लांगुलम इति, ये गो तुमको नगर में ले जाएगा, तुम इसका लांगुलम मा त्यज, इसको छोड़ो मत। सच अंध श्रद्धालुतया तत् अत्यजन स्व अभिष्टम अप्राप्य अनर्थ परंपरा प्राप्त, वो अंध श्रद्धावान है, उसको तद अत्यजन गोलांगुलम अत्यजन, उसको छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ करके स्व अभिष्टम अप्राप्य, अपना अभिष्ट जो बंधु का नगर था उसको तो प्राप्त नहीं किया, अनर्थ परंपरा प्राप्त, अनर्थ को प्राप्त किया, यही हो गया दृष्टान्त। इसी प्रकार की प्रधानों को आत्मत्वेन मान करके, अचेतन जड़ को आत्मत्वेन मान करके, एक तो उसका लाभ नहीं हुआ और अनर्थ को प्राप्त कर गया, तेन न्याय न इत्यर्थ, उस न्याय से अनर्थ को ही प्राप्त किया। विप्रलिप्सु अर्थात विप्रलिप्सा अर्थात विरुद्ध प्रकर्ष लिप्सा अर्थात दूसरों को ठगने का इच्छा है, कहते हैं विरुद्ध प्रकर्ष लिप्सा, कहीं के इसको इस प्रकार कहते हैं विप्र का अर्थ ब्राह्मण, तो विप्रलिप्सा ये अर्थात एक पुरुष दोष है, पुरुष में चार दोष होते हैं ना, ये भ्रम प्रमाद अर्थ विप्रलिप्सा और कर्णापाटव, कर्ण का अपाटव पुरुष में एक दोष है, अर्थ विप्रलिप्सा अर्थ में ये विप्रलिप्सा ब्राह्मण को बड़ा इच्छा रहते हैं, अर्थ में कहते वहां विशेष अर्थात विरुद्ध प्रकर्ष लिप्सा अर्थात कैसे भी धन की इच्छा हो, अर्थ विप्रलिप्सा, इसी के लिए पुरुष कुछ अलग प्रकार की कर देते हैं, पुरुषों का दोष है विप्रलिप्सा, किंतु इसको थोड़ा कोष में देखना पड़ेगा विप्रलिप्सा का, क्योंकि विरुद्ध प्रकर्ष लिप्सा इसी प्रकार की हम लोग अर्थ लगा लेते हैं, और कहीं हम सुना है कि विप्रलिप्सा ब्राह्मणों को बड़ा इच्छा होता है धन प्राप्ति करने के लिए, ये नहीं होना चाहिए ऐसा, किन्तु अर्थ ठीक से देखना पड़ेगा। अच्छा आगे टीका में तथा सती थी, भाष्य में कहा कि तथा सती पुरुषार्थात विहन्यत, पुरुषार्थ से मतलब विहन्यत च्युत हो जाएगा और अनर्थ को प्राप्त करेगा। टीका में आत्मज्ञाना भावे सती विहन्यत मोक्षम न प्राप्नुयात, प्रत्युत अनर्थम संसारम च प्राप्नुयात इत्यर्थ। आत्मज्ञान उसको नहीं होगा क्योंकि प्रधान को आत्मत्व ने मान लेगा, अचेतन जड़ को आत्मज्ञान नहीं होगा, नहीं होने से विहन्यत, विहन्यत का अर्थ मोक्षम न प्राप्नुयात, मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। और प्रत्युत वास्तविक क्या होगा, अनर्थम संसारम च प्राप्नुयात, फिर संसार को ही प्राप्त करेगा। तो संख्य लोग कहेंगे कि वो प्रकृति लय हो जाएगा, तो प्रकृति लय होने से फिर आगे जब सृष्टि होगा फिर आएगा। अच्छा तस्म आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय